Valkenburg. Goedemiddag en welkom bij Nieuws & Co. Dit uur. Israël bereidt zich voor op een krachtige actie in het grensgebied met Libanon. Dat zei premier Netanyahu vandaag. Maar wat bedoelt hij daarmee? Daarover zo meteen meer met onze correspondenten. En er is een schildpaddenplaag in Nederland. De beesten duiken overal in sloten en meren op en veroorzaken overlast. Onze verslaggever ging op schildpaddenjacht. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. In Oost-Jeruzalem zijn rellen uitgebroken, voorafgaand aan een omstreden mars daar. Nationalistische Israëlische jongeren gooiden stenen naar Palestijnen, meldde Israëlische media. Ze riepen dood aan de Arabieren en vielen journalisten aan die het geweld filmden. Ultra-orthodoxe Israëliërs herdenken met de Vlaggenmars de Israëlische verovering van Oost-Jeruzalem in 1967. De annexatie wordt internationaal niet erkend. Bij de mars zijn naar schatting tienduizenden mensen. Duizenden agenten moeten de orde handhaven. Veel Palestijnse winkels zijn dicht uit angst voor geweld. Het treinverkeer rond Utrecht is rond 4 uur langzaam hervat. Spoorbeheerder ProRail heeft de storing bij de verkeersleiding opgelost. Maar volgens de NS betekent dat niet dat alle treinen weer direct volgens schema rijden. Nee, dat is hetzelfde als met een autofile. Dat heeft gewoon even nodig voordat alles weer rijdt zoals het hoort. Dus de reizigers kunnen de hele dag hinder ondervinden van deze storing. Het advies is om goed de reisplanner in de gaten te houden. De storing trof een aantal grote stations, waaronder Utrecht Centraal en Amersfoort Centraal. In Italië is de Amerikaanse Amanda Knox opnieuw veroordeeld voor laster. Volgens de rechter heeft ze ten onrechte een bar-eigenaar beschuldigd van de moord op haar huisgenoot in 2007. De zaak Knox leidde internationaal tot enorme aandacht. Het Flevo ziekenhuis in Almere is weer open voor zieke of te vroeg geboren baby's. De afgelopen weken raakten 3 baby's en 3 medewerkers besmet met de MRSA-bacterie. Sindsdien was er een opnamestop. Het ziekenhuis heeft daarna geen nieuwe gevallen meer vastgesteld. Op de Filipijnen zijn 4 agenten aangehouden. Op camerabeelden was te zien hoe ze 4 toeristen probeerden te ontvoeren. 2 van hen wisten te ontkomen, voor de andere 2 werd losgeld gevraagd. De Filipijnse politie ligt al langer onder vuur vanwege corruptie en veel doden door de politie. Online bloemenhandel topbloemen.nl stopte de samenwerking met bijna 90 lokale bloemisten. Dat blijkt uit een brief die in handen is van de NOS. Het bedrijf wil zelf distributiecentra gaan bouwen. De bloemisten voelen zich overvallen door de aankondiging. Economieverslaggever Roeland Müller had contact met een bloemist in Ter Apel. Ja, dat is ook best pijnlijk. Die bloemist die ik sprak, die zei dat hij nog vrij recent een lening van een ton is aangegaan. Een deel van die lening heeft hij zelfs bij Topbloemen zelf is hij aangegaan. En hij zegt, ik heb eigenlijk nog maar een jaar om die lening nu af te lossen. Dan moet ik 25.000 bloemstukken bezorgen. Dus dat gaat hem niet lukken, verwacht hij. Sommige ondernemers halen een groot deel van hun omzet binnen via de online bestellingen. Ruim 30 bloemisten willen daarom juridische stappen ondernemen. Bart Verbrugge is de keeper van het Nederlands elftal op het EK voetbal. De 21-jarige doelman van de Engelse club Brighton & Hove Albion krijgt van bondscoach Ronald Koeman de voorkeur boven Justin Bijlo en Mark Vlekken. Verbrugge stond in 5 van de 6 laatste interlands onder de lat bij Oranje. Het EK voetbal begint volgende week. Voor Frenkie de Jong is het nog altijd onduidelijk of hij dat haalt. De middenvelder herstelt nog van zijn enkelblessure en heeft nog niet meegetraind. Al verloopt zijn herstel volgens Koeman wel volgens plan. Dan het weer. Op veel plaatsen droog en zonnig bij 14 tot 18 graden. Vanavond zijn er brede opklaringen. Morgen zon, wolken en hier en daar regen. Bij een matige westenwind wordt het dan 15 tot 18 graden. Dankjewel Ismael. We gaan naar de verkeersinformatie met Robert Vriese bij de ANWB. Robert, is het druk vanmiddag? Behoorlijk, Fleur. 480 kilometer bij elkaar in de regio Den Haag, Rotterdam en in Noord-Brabant is het weer het drukst. Maar natuurlijk ook vertraging op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Want er wordt aan de weg gewerkt bij de Meern. Er zijn maar 2 rijstroken open. 16 kilometer file daar met 50 minuten vertraging. Job onthouden ze een uur als je over de A28 vanuit Amersfoort naar Groningen rijdt. Tot aan afrit Ommen, 15 kilometer file nu door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Er zijn nog steeds 2 rijstroken dicht. Omrijden loont via Emmeloord over de N50, de A6 en de A7. En de werkzaamheden op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder veroorzaken nu een half uur vertraging tussen Schorel en Petten. 2 kilometer file daar. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft typisch Trendhopper. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Vanavond in Eus Boekenclub. Eva Vriend is bij ons met haar boek Het Eiland van Anna, de geschiedenis van Schokland. De fundering van een huisje was een schokken, stront, ja. En daar is het naar vernoemd. Poëzie van Rosalie Heers en we bespreken een vers manuscript van een nu nog onbekende schrijver. Eus Boekenclub, vanavond om 7:50 op NPO 2. NPO Radio 1, NOS NTR. De Israëlische premier Netanyahu was vanmorgen in het noorden van het land en had daar een boodschap voor Hezbollah, dat vanuit het zuiden van Libanon dagelijks Israël onder vuur neemt. We zijn voorbereid op een zeer krachtige actie in het noorden, aldus Netanyahu. Fleur Wallenburg. Nieuws en co. Netanyahu was in het noorden van Israël omdat daar gisteren grote natuurbranden uitbraken als gevolg van beschietingen door Hezbollah. Nu contact met onze correspondent in Tel Aviv, Nasra Habib Allah. Nasra, Netanyahu heeft het dus over een extreem krachtige actie. Wat kan hij daarmee bedoelen? Ja, hij kan er natuurlijk alleen maar actie tegen Hezbollah mee bedoelen. Maar ja, of dit gewoon het zoveelste dreigement is, ook om aan het volk te laten zien dat ze er bovenop zitten, of dat hij daadwerkelijk plannen heeft en wat dat dan voor plannen zijn, ja, dat zullen we moeten afwachten. Maar dat het over Hezbollah gaat, is in ieder geval duidelijk. En hij zei dat in ieder geval tijdens een bezoek aan Kiryat Shmone, een stadje wat eigenlijk grotendeels geëvacueerd is. Die mensen die zijn nu zo'n 8 maanden zijn zij op een andere plek, omdat dat hele gebied nog steeds een militair gebied is, omdat het er onveilig is. En dat zorgt ook voor veel frustraties bij de bewoners uit die regio. Het gaat om tienduizenden mensen. En die vinden dat de regering eigenlijk te weinig doet. En zij zeggen, ja, wij zitten al 8 maanden op een tijdelijke opvangplek. Wij willen naar huis. En dat weet Netanyahu natuurlijk ook heel goed, dat de mensen daar over denken. Dus ja, dat moeten we ook meenemen als we zo'n statement horen. Ja, en Israël kan vanaf vandaag meer reservisten oproepen. Heeft dat wellicht iets met die eventuele krachtige actie te maken? Het leger zegt van niet. Het zou volgens het leger te maken hebben met Gaza, met het offensief in Rafah, om precies te zijn. Het leger zegt dat ze daar meer mensen nodig hebben dan ze in eerste instantie hadden verwacht. En dat ze daarom nu meer mensen oproepen. Want aan het begin van de oorlog werden al zo'n 300.000 reservisten opgeroepen. Maar inmiddels zijn velen daarvan alweer terug van het front. Want ja, dat heeft natuurlijk een enorme impact op het land, op de economie. Die moet ook draaien. Maar het leger zegt dus dat ze nu toch weer meer mensen nodig hebben voor het offensief in Rafah. Ja, want als we het dan hebben in de relatie tot Libanon en die eventuele krachtige actie, kan het Israëlische leger überhaupt een tweede front aan, denk je? Ja, dat is de vraag. Het leger zegt natuurlijk zelf van wel. Maar zo'n tweede front is ook niet zomaar een front. Als het daadwerkelijk tot een grootschalige oorlog met Hezbollah zou komen, ja, dan mag het leger wel alle zeilen bijzetten. Want we weten dat Hezbollah een enorm wapenarsenaal heeft. Dat is echt een ander verhaal dan Hamas, waar ze mee te maken krijgen. En de schade in zo'n oorlog voor beide kanten zou echt enorm zijn. Ja, laten we eens even gaan kijken hoe er in Libanon is gereageerd op die uitspraak. Correspondent Daisy Moore vanuit Beirut. Ja, hoe is daarop gereageerd op die uitspraak van Netanyahu? Nou, er wordt hier eigenlijk niet direct op gereageerd. Want ja, wat bedoelt hij hiermee, vragen ze zich hier af. Een krachtige actie, maar tegelijkertijd, de spanning is hier heel tastbaar. Er zijn allerlei geruchten. Iedereen vraagt zich af wat er dan te gebeuren staat, hoe gevaarlijk het kan gaan worden. En gaat in de tussentijd waar mogelijk maar gewoon door met het dagelijks leven. Het hangt namelijk ook af van waar je woont, in het noorden. En in Beirut is de spanning minder, maar in Zuid-Libanon is het natuurlijk eigenlijk al maanden oorlogsgebied. Maar ja, ook hier in Beirut horen we bijna dagelijks Israëlische vliegtuigen overvliegen die geregeld door de geluidsbarrière heen gaan. Dat is heel beangstigend. Het is namelijk een heel hard geluid. Of drones, dan schrikt iedereen. Dus ja, de spanning is hier eigenlijk sinds 7 oktober al groot. En ja, iedereen vraagt zich af of dit pas het begin is of misschien hopelijk het einde. We weten het gewoon niet. Nee. Je zei het is eigenlijk een soort oorlogssituatie in het zuiden van Libanon. Kun je eens schetsen hoe het daar op dit moment is? Ja, die gebieden in Zuid-Libanon aan de grens zijn eigenlijk onbewoonbaar. Degenen die konden, die zijn gevlucht. Er zijn dagelijks gevechten, er vallen doden. Zowel onder Hezbollah-strijders, zo'n 300 zouden gedood zijn inmiddels, als onder burgers, zo'n 80 mensen. En het wordt eigenlijk alsmaar heftiger. Grotere aanvallen, zwaardere wapens van beide kanten. Vandaag was er ook weer een rapport van Human Rights Watch over de witte fosfor die is gebruikt in Zuid-Libanon. En volgens de mensenrechtenorganisatie wordt het internationale recht daarmee geschonden door Israël. Dus ja, hele moeilijke situatie in het zuiden. En een plek waar ja, eigenlijk niemand op dit moment durft te zijn. Nee. En als we het dan nog even over die uitspraak van Netanyahu hebben, die krachtige actie. Wat zou voor Libanon nou echt een krachtige actie van de kant van Israël zijn? Ja, niemand die het natuurlijk weet wat hij daarmee bedoelt. Wel weet iedereen in Libanon dat het nog veel heftiger kan worden dan het nu is. Maar daarbij is het duidelijk dat een echt krachtige actie dan als verrassing zal komen. Hè? En niet met een vooraankondiging van wanneer en hoe dat zal gebeuren. Maar de vraag hier is dan, zal dat ook in het zuiden van Libanon zijn? Of juist op andere plekken in Libanon? In Beirut of misschien in de Bekaa-vallei, waar Hezbollah ook ja, veel macht heeft? Of wordt het vliegveld van Beirut dan geraakt, zoals tijdens de oorlog in 2006? Hebben we het misschien over een grondinvasie, zoals ook eerder al is gebeurd? En ja, als het idee is dat deze krachtige actie Hezbollah zal moeten uitschakelen, daar had Nasra het net al even over, dan is dat niet zomaar gebeurd. Want ja, Hezbollah is een heel ander verhaal dan Hamas. Dus we zullen het moeten afwachten. Maar wat iedereen weet is dat deze gespannen situatie binnen de kortste keren om zou kunnen slaan in iets veel groters. En ja, dat zorgt gewoon voor heel veel onrust hier. Dus mensen nadenken ook over de nabije toekomst. Dankjewel. Daisy vanuit Beirut en ook Nasra. Robert Friese, het is best een drukke avondspits, hè, zei je net. Nee, het is een redelijk normale avondspits. Oh, okay. 473 kilometer in het land. En als ik op mijn lijstje kijk, want die heb ik natuurlijk altijd bij de hand, dan is het normaal gesproken 524. Dus het zit 50 kilometer tussen. Nou ja, dat is de marge. De meeste files wel weer in de regio Den Haag en Rotterdam en in Noord-Brabant. Ook op de A12 rijdt het weer langzaam vanuit Den Haag naar Utrecht. Tussen Gouda en de Meern 16 kilometer file met 3 kwartier vertraging door de werkzaamheden daar. Er zijn maar 2 rijstroken open. Gelukkig is de A28 ook weer open vanuit Amersfoort naar Groningen. Bij Alfred Ommen nog wel 15 kilometer file met 1 uur vertraging. A50 Arnhem-Os. Bij knooppunt Valburg staat een auto in brand. De rechterrijstrook is daar dicht. 12 kilometer file met 1 uur vertraging. En 1.5 uur vertraging door de werkzaamheden op de N9 vanuit Alkmaar naar Den Helder bij Petten. Dan is er opnieuw een weerrecord gevestigd. De afgelopen maand was Europees gezien de warmste meimaand ooit. Volgens de Klimaatdienst van de Europese Unie was de temperatuur 1,5 graad warmer dan normaal. Het is de 12e maand op rij met wereldwijde recordtemperaturen. We spelen Russisch roulette met de planeet, zo zei VN-chef Guterres in een toespraak over de klimaatverandering.

In veel wateren in ons land leven exotische schildpadden. Die zijn daar gedumpt en zorgen vaak voor een plaag, doordat ze alles kaal vreten. In de enige twee gespecialiseerde schildpadopvanglocaties is nauwelijks meer plek, ziet verslaggever Onno Beukers bij de Nederlandse schildpaddenopvang in Harkema in Friesland. Er staat hier een bak van ongeveer 1 bij 1 bij 1, een kuub water, zeg maar. Ja. Nou, hier hebben we een aantal schildpadden die zijn net binnengekomen. Ze worden eerst in quarantaine gezet. Ze zijn net ingecheckt, dan worden ze in de administratie gezet. Ze worden meteen gechipt, zodat we weten wie welke schildpad is en waar die vandaan komt. En ze worden nu behandeld tegen parasieten. Even tellen hoor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 schildpadden zitten er hierin, Gerard van der Wijk. Waar komen deze nou vandaan? Deze komen uit de regio Amsterdam. Eentje is, die was heel erg ziek, dus die zit al apart. En deze die, zien er nog redelijk uit. Ze zijn wel erg mager. Dus dat zie je ook vooral. Al die schildpadden in de natuur, als ze uiteindelijk hier binnenkomen, dan zijn het vaak heel erg magere dieren. Ze zitten vaak vol met parasieten. Ja, en ze kunnen hun voedsel, wat ze eigenlijk nodig hebben, kunnen ze vaak niet vinden. Pak hem er even uit. Ja, deze, dit noemen ze dan een Pictabelli. En een Pictabelli heeft een heel mooi pictogram en een roodachtig schild. Dus dit zijn schildpadden die nog niet verboden zijn en eigenlijk nog volop in de handel zijn. Maar ja, ook worden gedumpt. Prachtig dieren eigenlijk wel, hè? Dit zijn hele mooie dieren. Heel mooi op kleur. En ook dit dier is heel goed verzorgd. En het is dan jammer dat ze zijn losgelaten. Hè? Ongeveer 1% ontsnapt bij mensen thuis. Maar ja, we krijgen eigenlijk over waterschildpadden nooit geen melding van dat een eigenaar zich meldt. Dus dat zijn eigenlijk allemaal gedumpte exemplaren. Loop iets verder buiten, dan staat er hier ook een grote vijver. De sproeiers staan aan, hè? Ja, het klinkt klopt. Gezellig. Ja, ja, dit, in deze vijver zeg maar, is ongeveer 300 kuub. Nou, deze vijver die wordt verwarmd. Dus in de koude periode dan, houden we een bepaalde temperatuur aan, zodat de schildpadden niet lijden. En we voeren ze. En daarnaast wordt het water nog behandeld. En dat wordt goed gefilterd. En we nemen maatregelen om parasitaire infecties te voorkomen. Is het eigenlijk erg dat er schildpadden in onze wateren zitten? Ja, schildpadden die richten eigenlijk heel veel schade aan. Dat is ook een van de redenen waarom ze als invasief zijn bestempeld. Vooral in de periode maart, als het iets warmer wordt, worden al die schildpadden wakker. En die willen vervolgens eten. Nou, en het meeste wat ze opeten, dat is jongbroed. Dus dat zijn jonge kikkervisjes, salamanders, waterbeestjes, noem maar op. Ook dus kuikens, hè? Ook kuikens, inderdaad. Dus eendenkuikens, die gaan er ook aan. En ze hebben vreselijk honger. Ze willen namelijk in de warme periode zoveel mogelijk eten om reserves aan te leggen voor de winter. En je ziet eigenlijk dat met schildpadden in een bepaald waterlichaam zie je gewoon een gat ontstaan in de voedselketen. Nou zegt u wel, hè, we moeten eigenlijk geen schildpadden houden, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die schildpadden nog wel thuis hebben. Ja. Wat moeten mensen dan met een schildpad op dit moment? Ja, als ze echt van hun schildpad af willen, zeg maar, ja, neem dan contact op met een schildpaddenopvang. Ja, laat ze in ieder geval opvangen, laat ze niet los in de natuur, want dat wordt alleen maar erger. En je wilt eigenlijk dat dier die je jaren verzorgd hebt, die wil je niet gewoon dumpen in de natuur. Het is een enorm lijden, dus ja, beter niet doen. Kunt u het nog wel aan? Ja, op zich wel. Ja, we zijn wel op de achtergrond bezig met een schildpaddenreservaat. Dat willen we gewoon heel graag. Kijk, het uitsterfbeleid wordt nu toegepast. Hè, van laat schildpadden in de natuur zitten, dan gaan ze vanzelf dood. Dat betekent wel dat ze doodgaan aan honger, aan parasitaire infecties. En ze worden lang niet zo oud dan dat het de bedoeling was. En het lijkt mij ook niet de bedoeling dat dieren echt lijden in de natuur en dat we dat maar gewoon aankijken. Dus het beste zou gewoon zijn, de kraan van de verkoop moet gewoon dicht. En dus vooral waterschildpadden, die kunnen met alle gemak voor een paar euro worden gekocht. En uiteindelijk belanden ze allemaal in de sloot of bij een opvang. Dus stop de verkoop? Stop de verkoop van in ieder geval waterschildpadden. Ja. Dat was het pleidooi van Gerard van der Wijk van de schildpaddenopvang in Friesland. Een documentaire over het Duitse voetbalelftal, die vanavond in Duitsland op tv komt, zorgt nu al voor commotie. In de film gaat het over de diversiteit van die mannschaft. En uit de documentaire blijkt dat niet alle Duitse voetbalfans daar even gelukkig mee zijn. Een team dat stolz voor Duitsland speelt. Maar niet ganz Duitsland is stolz op dieses team. Die mannschaften zijn sowieso niet meer Duits. Als je richtig hinkoopt, moeten ze maar Duitsers nog spelen. Also, dat is sowieso een witz. Het team speelt trots voor Duitsland, maar niet iedereen is trots op het team, zegt de voice-over. Waarna een man bij het inladen van de boodschappen zegt: het is een grap dat dit een Duits team is, kijk maar eens goed. Correspondent Charlotte Waiers in Berlijn. Ja, waarvoor staat die man die zegt dat het Duitse team geen echt Duits team is? Nou, kennelijk staat hij voor een grotere groep Duitsers. Want de zender die die documentaire gaat uitzenden, die heeft de opdracht gegeven tot een enquête, representatieve enquête. En met de vraag, zou het goed zijn of er meer witte spelers in het Duitse team zouden zijn? En daarop zou 1 op de 5 hebben geantwoord dat ze dat goed zouden vinden. Dus kennelijk leeft dat breder. En de documentairemaker heeft gezegd, ja, de reden dat wij dit meenemen in die documentaire is omdat tijdens het uitzoeken voor die documentaire, het researchen, kreeg ik wel vaker dit soort opmerkingen te horen. En ik wilde weten, ja, zijn dat nou anekdotes of staat dat voor iets breders? Want ja, het onderwerp van die documentaire gaat over diversiteit bij het Duitse elftal. En ze blikken eigenlijk terug op 2006, het zomersprookje van 2006 toen Duitsland won. En ze zeggen, ja, toen was het veel witter, nu is er veel veranderd. Hoe zit dat? Nou, daar kwam dit dus uit. Ja, en daar is dus veel gedoe over gekomen. Hoe is er door het Duitse nationale elftal op gereageerd? Enerzijds dat het verschrikkelijk is dat dit de uitkomst is van die enquête. He, ze zeggen, ja, voetbal moet niet gaan om huidskleur. De speler Kimmich die heeft gezegd, ik zou heel veel spelers heel erg missen als zij niet hier zouden zijn. En dit is echt absoluut racistisch. Dit kan niet bij ons. Dit heeft geen plek bij ons. De aanvoerder Gundogan, die is van Turkse afkomst, die heeft gezegd, ik ben niet verrast door deze uitkomst. Dat zeggen meer mensen die zelf met discriminatie te maken hebben. Maar tegelijkertijd hoor je ook kritiek op de peiling. Want ja, de timing, zeggen ze ook in het team, is slecht, net voor het EK. En bovendien vinden ze de vraag zelf racistisch. En zeggen ze, er wordt heel weinig aandacht aan gegeven dat 2/3 het eerder niet mee eens is of helemaal niet mee eens. Daar zou meer nadruk op moeten komen. En de trainer die zegt, ja, ik ben gechoqueerd dat zo'n vraag gesteld is. Dat mensen daar ook hebben geantwoord erop. En die noemt het een scheißumfrage. En hoe is die reactie van het Duitse team dan gevallen in Duitsland? Ja, ook daar is dan weer kritiek op gekomen. Want ja, er zeggen ook mensen, ja, dat de uitslag van zo'n enquête je niet bevalt, dat wil niet zeggen dat de vraag niet deugt. En als racisme een probleem is, ja, dan moet je daar niet van wegkijken. En de Duitse Voetbalbond die kijkt al wel vaker weg, vinden sommige mensen hier bij dit soort problemen. Die heeft de mond vol van fair play en diversiteit. Maar ja, als het er nu op aankomt na zo'n enquête, dan willen ze er eigenlijk niks mee te maken hebben. Volgende week begint het EK, hè, in Duitsland. Notabene, leidt deze ophef niet te veel af van, ja, de sportieve prestaties van die manschaft? Nou ja, dat is precies waar ze binnen het team zorgen over hebben. En dus ook precies waarom ze niet willen dat die enquête nu gedaan wordt. En daar hebben ze ook wel slechte ervaring mee. Want het WK in Qatar, daar was een hele discussie, ik weet niet of je dat nog weet, over het LAV-armband, of dat nou gedragen mocht worden of niet. Toen heeft de Duitse Voetbalbond, de president, heeft dat nog kort ervoor aangekondigd dat ze dat zouden gaan doen. En heeft dat toen weer teruggetrokken toen de FIFA met sancties dreigde. Nou, die hele discussie erover later, daarvan hebben ze gezegd, ja, dat was misschien wel de reden dat Duitsland zo slecht presteerde tijdens het WK en er zo snel uitlag. En ze willen dus koste wat kost voorkomen dat dat nu weer gaat afleiden van het voetballen zelf. Maar goed, die enquête zelf, die resultaten, die zijn er. En daar zullen ze toch iets mee moeten. Ja, en vanavond dus die film. Denk je dat veel Duitsers die film gaan kijken? Nou, er zijn al stukjes uitgelekt in de afgelopen dagen. En je kon hem deels ook al in de mediatheek bekijken. Dus ik denk, wie erg nieuwsgierig was, die heeft hem waarschijnlijk al gezien. Maar die discussie die blijft nog wel even aanhouden. En waarschijnlijk zakt hij na vanavond niet weg. Nee, dankjewel. Charlotte Waiers vanuit Berlijn. En zometeen in Nieuws en Co. De kinderen van vaders die weigerden om in voormalig Nederlands-Indië te vechten, die willen eerherstel. Daarover zometeen meer. Ik ging eigenlijk altijd met plezier naar school. Maar ik had steeds meer moeite om me te concentreren. En mijn cijfers werden minder en minder. Op het laatst was mijn motivatie helemaal weg. Op Winford krijg ik veel meer aandacht. En dat merk ik ook aan mijn resultaten. Ik ben echt heel blij met de keuze voor Winford. En mijn ouders ook. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Winford. Kijk op winford.nl. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. Wil je ook dat je kind het beste uit zichzelf haalt? Kies voor particulier onderwijs van Wimfort. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. De afgelopen 20 jaar ontstond een politieke cultuur van duidelijkheid die de PVV in de kaart speelde. Wat zijn de gevolgen? Lees Duidelijkheid van Tom-Jan Meeuws, het essay van de maand van de filosofie. Iedereen die zich zorgen maakt over de democratie, moet dit lezen. Duidelijkheid is voor €8 verkrijgbaar in de boekhandel. NPO Radio 1. Het is iets voor 6:30, het nieuws met Ismael de Bruin. Moslima's worden op het werk of stage dagelijks gediscrimineerd, vooral als ze een hoofddoek dragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Volgens minister Van Gennep komt dat overal voor, maar vooral in de detailhandel en beroepen met klantcontact. In Oost-Jeruzalem zijn rellen uitgebroken, voorafgaand aan een omstreden mars. Nationalistische Israëlische jongeren gooiden steden naar Palestijnen, melden Israëlische media. Ze riepen dood aan de Arabieren en vielen journalisten aan die het geweld filmden. Het treinverkeer in de regio Utrecht komt langzaamaan weer op gang. Vanmiddag reden er urenlang geen treinen door een computerstoring bij de verkeersleiding. Treinen rond Utrecht Centraal, Amersfoort en Gouda kwamen stil te staan. Bondscoach Ronald Koeman zet de 21-jarige Bart van Bruggen in als keeper voor het Nederlands elftal op het EK voetbal. In 5 van de 6 laatste interland stond hij ook al in het doel bij Oranje. Het EK voetbal begint volgende week. Robert Vriesen, bij de ANWB, is het nog steeds een normale woensdagavondspits? Ja, het is nog steeds een normale woensdagavondspits, Fleur, inderdaad. Bij Den Haag en Rotterdam lopen het op verschillende plaatsen vast. In Noord-Brabant, nou ja, en de verwachte file staat er ook op de A12... vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meern. Hij is 16 kilometer vanaf Gouda met 50 minuten vertraging nu door de werkzaamheden daar. Er zijn maar 2 rijstroken open. Kapotte vrachtwagen, die houdt 2 rijstroken dicht van de A12... vanuit Arnhem naar Den Haag, dat is bij knooppunt Lunetten. 6 kilometer file daar met een half uur vertraging... Uurvertraging op de A28 nog, vanuit Amersfoort naar Groningen. Na een ongeluk bij Zwolle-Noord, 15 kilometer file. Vanaf het harde rijdt het langzaam, maar de weg is dus wel weer vrij. En er stond een auto in brand op de A50 vanuit Apeldoorn naar Os bij knooppunt Valburg. Daar nu 13 kilometer file met een uurvertraging. Rechte rijstrook is dicht. Weerman Peter Kuipers-Munnik is hier. Ik was bijna vergeten hoe het voelde, maar de zon was er vandaag weer. Is dat in het hele land het geval geweest? Nou, inmiddels wel. In Limburg heeft het wel lang geduurd. Dat trok veel bewolking over, met van tijd tot tijd ook nog wat regen. Maar de bewolking lijkt ook daar wat weg te trekken. En dan kunnen ze ook daar nog aan het eind van de dag nog even profiteren van zon. Want die was er overal in het land, met stapelwolken. Dat is een beetje het beeld. En wat je waarschijnlijk ook wel hebt gemerkt, is dat het wel wat frisser was dan de afgelopen dagen. De wind komt uit het westen, noordwesten. En dat betekent gewoon wat lagere temperaturen. En ook wat lager dan wat je gewend bent in juni. Vandaag was het 14 graden in het noordwesten, 17 graden in het zuidoosten. Dus dat is niet al te warm. Maar als je je van houdt van dit soort weer, dan zit je gebakken de komende tijd. Want het blijft zo. En okay. Vannacht ga je merken dat we frisse lucht hebben. Want vanavond koelt het al best wel flink af. En vannacht wordt het uiteindelijk 6 tot 9 graden. Oh, dat is echt fris. Dat is echt wel fris. Morgenochtend dus ook dat soort vrij lage temperaturen bij de start van de dag. En dan uiteindelijk wordt het met flink wat zon 17 tot 19 graden. Dat is iets warmer dan vandaag. En vooral in het noorden van het land is dan 's middags kans op een enkel buitje. Misschien in Groningen met wat onweer. Maar dat moet even slag om de arm houden. Dat is nog niet helemaal zeker. Ja, en ook vrijdag, zaterdag, zondag, maandag, dinsdag... temperaturen van 17 tot 19 graden overdag. Zon, stapelwolken. En vooral in het noorden van het land af en toe kans op een buitje. Dankjewel, Peter. Ster. Auto inbraak? Wij regelen alles wel met je verzekering. Opgelost. Autotaalglas. Het is 11:55. 11:55 voor echte vrijheid in Europa. Vrijheid om te leven. Vrijheid om te geloven. De ChristenUnie staat voor die echte vrijheid. Jij ook? Stem dan 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een Decupre-matras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw Decupre-matras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar decupre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Stem 6 juni ChristenUnie. Jouw vrijheid, onze missie. Mijn baas, Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. Vier kinderen van Indië, dienstweigeraars, eisen eerherstel voor hun vaders. Deze Nederlandse mannen werden in 1946 door de krijgsraad veroordeeld tot jarenlange gevangenisstraffen, omdat ze weigerden te vechten in voormalig Nederlands-Indië. Nu vragen hun kinderen eerherstel voor de inmiddels overleden Indië-weigeraars. En ik spreek daarover met mijn collega van Nieuws & Co, Fitria Angelita. Ha, Fitria. Hey, goedemiddag. Kun je vertellen, wie zijn deze dienstweigeraars? Het zijn eigenlijk mannen. Het waren destijds jonge mannen in 1946 toen ze de dienstplicht oproep kregen. En het gaat om ongeveer 5000 mensen die dus die dienstplicht naar de voormalige kolonie, die eigenlijk in 1945 al de onafhankelijkheid had uitgeroepen. Nou ja, zij weigerden dus om mee te vechten in die oorlog, omdat het niet rechtvaardig was volgens hen. En dan hebben we het over ongeveer 5000 mensen die de dienstplicht weigerden. En een deel daarvan werd ook veroordeeld tot de jarenlange gevangenisstraffen. En ze weigerden het echt om verschillende redenen. Dus onder andere omdat ze die oorlog onrechtvaardig vonden, maar ook omdat ze andere plannen hadden met hun levens. Ja, en ze dachten, we willen er niet naartoe. En daar werden ze dus echt voor gestraft. Klopt. Een van de plekken waar deze dienstweigeraars werden opgesloten is Fort bij Spijkerboer in Noord-Holland. Ons verslaggever Mark Robben Visser ging daar vandaag kijken met twee nabestaanden. Het fort is officieel gesloten. Het is in beheer van Natuurmonumenten. Maar Eveline Blok van Natuurmonumenten laat ons binnen. Dankjewel, Eveline. Heel graag gedaan. We gaan eens kijken binnen. Het is een heel groot fort, een van de grootste forten van de stelling van Amsterdam. Het heeft twee verdiepingen en het is gebouwd tussen 1889 en 1913. En ik ga hier rondkijken met Petra Oskam Maassen en Peter Hartog. Zij hebben gemeen dat hun vaders hier allebei gezeten hebben. En als je hier binnenkomt, dan word je eigenlijk meteen ook opgeslokt door dit gebouw, hè? Ja, een ondergrondse, een zeer onprettig. Donker. Donker hol eigenlijk. Het ruikt hier ook een beetje vochtig. Hè? Ja, een beetje de grondlucht, somber. Ik denk meteen, wat zal dit koud hebben gehad? Ja, je moet hier wel een jas aantrekken, want het is hier een stuk frisser nog dan buiten. En er is inmiddels een soort looproute hier aangelegd, want er worden ook wel rondleidingen gegeven. Dus als wij de borden blijven volgen, want het is best een labyrint aan gangen en deuren. We gaan naar de eerste verdieping. En komen in een nog smaller, lager gangetje. Hebben we de zaklamp voor nodig? Dit is het niet. We zijn verkeerd. Dit is een cel? Dit is een cel. We zijn nu in een cel. IJzeren stapelbed met van die paardendekens. Zwart geschilderd. Ja. Nou, ik zou het zelf niet uitkiezen, denk ik. Nou ja, ik probeer me dan een klein beetje voor te stellen hoe mijn vader hier zat met andere mensen. En ja, ik vind het klein, het is bedompt. Het voelt wel dat je een flinke straf hebt. Hij heeft ook een aantal weken alleen gezeten. En dat zijn wel de slechtste periodes van zijn detentie geweest. Ja, wat hem gewoon dwars had, is dat hij als gewoon de Nederlandse regering, 20-jarige jongens die een krakkemikkige opleiding van, wat zeg, een half jaar, die boot op werden gestuurd en daar het slagveld op. Hij kon dat niet verkroppen en hij vond het verschrikkelijk en hij wilde daarom absoluut niet gaan. Hij was begaan met het Indonesische volk, wat al 300 jaar onderdrukt werd. We praten zo verder, want er is nog meer, hè, te bekijken. Er is nog meer. We gaan weer even die donkere gangen in. Hier, oh. Een heel klein kamertje met een traliedeur ook nog apart erin. Nou, dit ga je toch niet menen, hè? Dit is de isoleercel, denk ik, hè? Strafcel. Ja, de strafcel. Een strafcel. Ja, voor mensen die dingen, regels overtraden. In het donker geen raam? Ja, ik denk gewoon geen verwarming. Nee. Hier is gewoon helemaal niks. Jullie vaders waren landverraders, hè? Zo werden ze toch wel behandeld? Ja, zo werden ze ook wel genoemd. En dat heeft wel heel veel impact als, als je als vredelievend mens zo genoemd wordt. Als je in de oorlog als 14-jarig jongetje de illegale krant rondsjouwt. En daarna besluit om niet in oorlog te gaan, want je hebt er net 5 jaar achter je kiezen. Ja, en je wordt dan landverrader genoemd omdat je niet het volk in Indonesië wil beschieten. Dat doet pijn, dat doet echt heel veel pijn, ja. En dan hier als een soort uitschot in zo'n hok gegooid. Ja. Hoe kan je dat ooit goedmaken? Wij gaan vandaag met 4 kinderen van 4 mannen... gaan wij een brief sturen naar de regering, dat het alsjeblieft nu gebeuren mag. Rehabilitatie voor deze mannen. En niet alleen voor deze 4, wat we vandaag gaan doen. Maar mijn vader wilde dat natuurlijk voor al die jongens die toen gevangenisstraf hebben gekregen, voor iedereen. We gaan weer naar buiten. En we sluiten het fort weer af. Op slot. Voorbij. Ja, dat waren dus 2 kinderen van, ja, om het zo maar te zeggen, Nederlands-Indië dienstweigeraars. Ik praat nog even door met mijn collega Fitria. De meeste van deze dienstweigeraars die zijn inmiddels overleden. Maar toch willen hun kinderen eerherstel voor hun vaders. Hoe zou dat eerherstel eruit kunnen zien? Het zou eruit kunnen zien in de vorm van een brief, eigenlijk een erkenning van de regering, waarin staat dat de veroordeling die ze kregen en de gevangenisstraf die ze hebben uitgezeten, dat dat fout was. En dat de regering dat nu inziet. En dat wilden ze eigenlijk krijgen. Overigens noemen ze zichzelf niet dienstweigeraars, maar Indonesië-weigeraars. En ook niet Indië-weigeraars, juist omdat de meeste van hen, althans, die ook veroordeeld werden tot gevangenisstraffen, de Indonesische onafhankelijkheid dus wel heeft erkend. Ja, precies. Dus dat zat er ook wel echt achter. Er zijn ook best wel wat ontwikkelingen, hè, als het gaat om dit dossier, waardoor deze mensen nu denken toch ook wat meer kans te maken. Hoe zit dat? Klopt. Vorige maand werd er nog eerherstel eigenlijk toegekend aan 3 bevelweigeraars. En dat gaat dan om mannen die wel gingen meevechten in de voormalige kolonie. En zij weigerden toen een bevel van hun legerleiding om een kampong in brand te steken. En toen heeft de minister eigenlijk besloten van oké, hen geven we eerherstel. Ja. Dat geeft de nabestaanden van de dienstweigeraars die dus helemaal niet zijn gegaan, weer nieuwe hoop. Ja. Als zij eerherstel kunnen krijgen, dan kunnen onze vaders dat ook krijgen. Dat is het idee. Maar ja, wat denk jij? Is dat inderdaad, is dat een juist idee wat ze hebben? Of althans, ja, wat is de kans dat eerherstel er gaat komen? Nou, de deskundigen die ik erover heb gesproken achten de kans heel erg klein. Dit komt ook omdat er eerdere pogingen zijn gedaan om überhaupt eerherstel te geven aan de hele groep dienstweigeraars en niet alleen maar aan een aantal. Dit is dan een zaak van 4 zeg maar, losse mensen. Precies, ja. Maar er zijn dus natuurlijk meerdere. En een heel groot deel van ze is al overleden. En die eerdere pogingen hebben ook geleid tot een rechtszitting, die dus mede mogelijk werd gemaakt door de Indonesische stichting KUKB. Waarin ze dus naar de Hoge Raad zijn gestapt en hebben gezegd, wij willen eerherstel. En toen heeft de Hoge Raad eigenlijk gezegd, ja, maar daar gaan wij geen uitspraken over doen, dat moeten jullie via de politiek regelen. Mm. En nu is er geen kamermeerderheid om dat te doen. En daarom is de kans dus zo klein dat ze eerherstel krijgen. Maar toch willen ze het proberen. Ja, en als nou blijkt dat ze dat niet krijgen, ja, hebben ze dan nog opties voor stappen? De middelen zijn heel beperkt, juist omdat er al heel veel is gedaan ook. Maar de nabestaanden van de weigeraars hebben in ieder geval gezegd dat ze dit willen blijven aankaarten. En ze putten ook heel veel hoop uit het feit dat we nu in Nederland ook anders zijn gaan kijken naar dat koloniale verleden, waardoor er steeds weer ook nieuwe aanleidingen zijn om dit bespreekbaar te maken. Ja, en zij hopen natuurlijk dat dat zal dan een volgend kabinet zijn, daar eventueel wel, of althans dat er dan wel een meerderheid voor komt. Dankjewel voor de uitleg over dit onderwerp. Fitria Jelita. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het met de files intussen? Beter en beter. 400 kilometer nog op de snelwegen. Dat is best veel, maar niet meer dan gebruikelijk. In de regio Den Haag en Rotterdam rijdt het nog langzaam. En natuurlijk op de A12. Dat is de file met de meeste vertraging momenteel. Vanuit Den Haag naar Utrecht. 16 kilometer tussen Gouda en De Meern. Met 50 minuten oponthoud. 2 rijstroken zijn er maar open. En verder heb je nog fikse vertraging op de A28. Vanuit Amersfoort naar Groningen gebeurde eerder vanmiddag een ongeluk. Bij Zwolle Noord nog 15 kilometer file. Met 40 minuten vertraging. Alle rijstroken gesproken, zijn daar weer vrij. Sportnieuws. We beginnen met een grote verrassing op het tennistoernooi van Roland Garros. Want Elena Rybakina is in de kwartfinale uitgeschakeld. De nummer 4 van de wereld verloor in 3 sets van Jasmine Paolini uit Italië. Mehdi Cordi vertrekt na de Olympische Spelen als bondscoach van de Nederlandse baansprinters. De Brit was sinds 2019 werkzaam bij de Wielerbond en sinds 2022 samen met Nick Stüppler bondscoach. En Bart Verbrugge is tijdens het EK de eerste keeper van het Nederlands elftal. En of Frenkie de Jong kan spelen blijft nog onduidelijk. De middenvelder komt terug van een enkel blessure. Zelf is hij voorzichtig, maar bondscoach Ronald Koeman zei vanmiddag dat hij er vertrouwen in heeft dat de Jong op tijd fit is. In principe is het plan wat we met Frenkie hebben en hadden, daar zitten we nog steeds op. Is dan nog steeds Polen reëel? Dus de eerste wedstrijd op het EK? Ja, het is reëel, maar... Ja, het is nog steeds niet helemaal duidelijk hoe ver we in dat opzicht kunnen komen. Maar nogmaals, daar hebben we tijd voor. Nederland speelt volgende week zondag de eerste EK-wedstrijd tegen Polen dus. Supergrass met All Right. Morgen, dan is het zover, dan kunnen we hier in Nederland stemmen voor het Europees Parlement. Collega's Jeroen Gortworst en Margot Oosterwegel die trokken voor hun online serie De Pijlers door Europa om aan kiezers te vragen wat zij belangrijk vinden. En ook vroegen ze aan Nederlandse kiezers of zij al een beetje warm lopen voor de verkiezingen. In elke aflevering bespreken ze één thema en in de vierde en laatste aflevering is dat de toekomst van de Europese Unie. Welkom aan onze verkiezingsdesk. We hebben het over de toekomst van de Europese Unie vandaag, de toekomst van Europa. Als u daaraan denkt, welke woorden komen dan in u op? Zou u dat willen opschrijven? Opschrijven zelfs? Ja, opschrijven zelfs. De beveiliging verhogen. Mag ik er twee noemen? Zeker. Het klimaat en het populisme. Nou, ik kan niet goed schrijven, dus dat doe ik. Oh, oké, dan mag u het zeggen. Rottigheid. Rottigheid? Alleen maar rottigheid. Wat dan? Nou, via de Europese gemeenschap moet, hoe heet dat... Stikstof naar beneden. Dat zeggen we in Nederland. Afgeschaft doen we niet. Nou, waar zijn we dan mee bezig? Ik maak me toch wel meest zorgen over het opkomende populisme. Ja, weet je dat het allemaal maar heel normaal is om halve waarheden te gaan roepen. En ja, dat er niemand meer impopulaire maatregelen durft te nemen. Dat media aan banden worden gelegd als een gek. Daar maak ik me wel zorgen over, ja. Als eenling red je het niet meer in deze vrede wereld. Al helemaal als bijvoorbeeld Amerika zegt van ik stap uit de NATO en als je een probleem hebt met Rusland, dan zoek je er zelf maar uit. Ja, ja. Dat is toch een beetje tricky. Heeft u een beetje vertrouwen in de Europese Unie, in de toekomst ervan? Dat is moeilijk. Ik wil het wel blijven houden. Want ik zie een Brexit zoals Engeland, dan kijk wat het hun gebracht heeft. Dus daar hebben wij een voorbeeld nu aan. Vind ik toch ook wel niet helemaal veilig. Dus daar ben ik ook niet voor. Als ik daarnaar kijk, dan denk ik, dan zijn wij zo slecht nog niet. En je moet samen, moet je sterk zijn. Je bent een unie, dus unie betekent sterk. Sterk zijn, eenheid. Daar moet je van profiteren. Ik praat door over dit onderwerp met onze EU-correspondent Tijn Sade. Ja, Tijn, je hoort het. Veel ideeën, veel verschillende ideeën die mensen hebben als we het hebben over de toekomst van de Europese Unie. Hoe staat de EU ervoor, zo aan de vooravond van de verkiezingen? Je merkt inderdaad in het bandje, mensen dat men weet het niet goed, hè, en men maakt zich zorgen. Gaat het naar links? Gaat het naar rechts? Gaat het naar radicaal rechts? Blijven we solidair op allerlei enorme belangrijke issues? Kijk, de laatste peilingen, morgen gaan wij dus als Nederlanders stemmen en dan tot en met zondag heel Europa. De laatste peilingen geven een algemeen beeld weer van een overduidelijke verrechtsing, een conservatiever Europees parlement. Nou, die grote aloude fracties van christen en sociaaldemocraten, die blijven weliswaar redelijk stabiel. Maar het verlies zit hem echt bij de liberalen. VVD, D66 zijn daar lid van die families in het Europees parlement. En van de Europese Groenen. GroenLinks is daar ook lid van. Nou, die verrechtsing heeft te maken met een EU-brede onvrede. Toch over die klimaatwetten. Is dat niet te veel? Is dat niet te streng? Over de zorgen over migratie. Gaat dat onlangs bereikte migratiepact in Europa, gaat dat wel werken? Nou, de winst zit voorlopig dus bij uiterst rechtse, populistische partijen. De rechtsradicale flank. En de hamvraag wordt de komende dagen, hoe stevig zal die opmars zijn? Ja, en nou ja, dat lijkt dus op winst uit te draaien. Kunnen die partijen daar dan ook munt uitslaan daarna? Nou, ze waren altijd in het Europees parlement, ook de laatste 5 jaar, behoorlijk verdeeld. Veel onderlinge verschillen. Bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Pools radicaal rechts zou best wel met andere populisten willen samenwerken. Maar ja, niet als die steun aan Oekraïne willen verminderen ten gunste van iemand als Poetin. Nou, pro-Poetin, dat is vloeken in de Poolse kerk natuurlijk. Het is maar één voorbeeld. Andere kwesties, Gaza, Israël, dat is ook zo'n splijtswam op die radicaal rechtse flank. Kijk, ze zouden er een munt uit kunnen slaan, maar dan moeten ze echt overeenkomen met elkaar, over elkaar schaduw stappen. Het zou kunnen als ze na zondag, als we de uitslagen in heel Europa weten, als ze tot één nieuw blok kunnen komen. En veel speculaties zijn er over, vooral over Meloni, de Italiaanse premier. Zij is daarin dan eventueel de dealmaker, maar helemaal niets is nog zeker. Nee. In Nederland is de verwachting dat de PVV veel stemmen gaat krijgen. Ze staan in elk geval hoog in de peilingen. Wat betekent dat dan voor het Europees parlement? Ja, dat is niet niks, hè. Afgelopen 5 jaar waren ze afwezig. Ze staan nu gepeild 9 van de 31 Nederlandse zetels. Nou, dan hebben we het over bijna 1/3. En dat voor Geert Wilders, die tot voor kort dus een nexit wilde. Een uitstap van Nederland uit de EU. Nou, we spraken de laatste dagen, weken veel oud-Europarlementariërs, ook PVV'ers. En die vrezen toch dat met die 9 zetels, als het uitkomt, hè, dat Nederland dan in dat Europees parlement behoorlijk aan invloed zou kunnen verliezen. Omdat het merendeel van die Europese politici niet willen samenwerken met partijen als de PVV. Maar ja, nogmaals, dat hangt allemaal dus af of er na zondag dus zo'n nieuw, stevig, rechtsradicaal blok komt met PVV ook aan boord. En dan zou zo'n blok wel veel invloed kunnen krijgen. Jij hebt vaker Europese verkiezingen meegemaakt, maar heb je ook vaker meegemaakt dat het zo spannend is? Nou, ik heb dit nog nooit meegemaakt, want je hebt er nu, kijk even naar Nederland, hè. PVV 9 zetels, GroenLinks PvdA 8. Dat is een nek-aan-nek race. Dat hebben we de laatste keren, 2014, 2019, echt niet gezien. En eigenlijk is dat beeld, dat spannende beeld, is nu het hele verhaal in heel Europa. Iedereen houdt zijn adem in. Ja, morgen dan weten we meer over hoe er in Nederland wordt gestemd. En dan uiteindelijk dus zondag nog meer. Dank je wel, Tijn. En meer over de Europese verkiezingen en ook met name over de PVV in het het 8 uur journaal vanavond. En de pijlers, waar je dus nu net een gedeelte van hoorde, die hele aflevering, kan ik je ook zeer aanraden, die is te vinden in de NOS-app. En dan, morgen wordt in Frankrijk D-Day herdacht. De 5 voor 6. Soldiers, sailors and airmen, you are about to embark upon the great crusade. The eyes of the world are upon you. You will bring about the destruction of the German war machine. We will accept nothing less than full victory. Good luck. Dit was 80 jaar geleden de boodschap van de Amerikaanse generaal Eisenhower aan de militairen die aan de Normandische kust de nazi's aanvielen. Veel van hen waren Britten, Canadezen en Amerikanen. Wat we allemaal goed kennen door films als Saving Private Ryan. Clear the shingle! Toch waren er op deze belangrijke dagen in de Tweede Wereldoorlog ook Nederlanders al vroeg actief in de lucht. In de nacht van 5 op 6 juni 1944 waren onder meer enkele Nederlandse vliegers betrokken bij de landingen in Normandië. Vliegend met de zware viermotorige bommenwerpers zoals de Lancaster en de Halifax. En zij hebben in de nacht van 5 op 6 juni 1944 ook kuststellingen van de Duitsers gebombardeerd voordat de geallieerden aan land gingen. Vertelt Erwin van Loo, historicus van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie. Maar ook de marine was aanwezig. In de ochtend van 6 juni 1944 waren onder meer 2 kanonneerboten van de marine, de Flores en de Sumba, betrokken. We waren maar met z'n 2, Sumba en de Flores. Het was weinig, maar daarom moest het dubbel goed zijn. Vuur! Waarbij ze ook heel veel munitie hebben verbruikt. Een van die schepen moest zelfs al de eerste dag terugkeren naar Groot-Brittannië om weer nieuwe munitie in te laden. Een paar weken na D-Day liepen de eerste Nederlanders over de Normandische stranden. De Prinses Irene Brigade. En zij wisten wat daar een paar weken eerder was gebeurd. Irene is de naam van Prins. Soms word je emotioneel. Ja, en dat je dan weet dat hier duizenden zijn gevallen. Maar uiteindelijk zijn die mensen allemaal gesneuveld voor wat wij nu kunnen doen. Sindsdien is de Prinses Irene Brigade onlosmakelijk verbonden met de stranden van Normandië. Een van de laatste levende veteranen van de brigade zal ook aanwezig zijn bij de D-Day-herdenking, Max Wolf. Sinds ik terug ben uit de oorlog is er geen moment geweest dat er geen oorlog was. Rond de herdenking van D-Day gaan veel Nederlandse militairen naar Normandië. Niet alleen voor ceremonies, er wordt ook geoefend. Zogenaamde tosten, tactische oefeningen zonder troepen. Daarbij worden militairen eigenlijk getraind aan de hand van historische voorbeelden. Dus een situatie die heeft plaatsgevonden in Normandië wordt er uitgelicht. En een aantal aspecten krijgen daar extra aandacht. Wie nu in Normandië is, zal veel Canadese, Amerikaanse en Britse soldaten zien. Maar kijk dus niet vreemd op als er ineens een groep marcherende Nederlanders voorbij komt. NPO Radio 1 podcast. Hoi, mocht u deze dagen in grote verwarring naar de stembus gaan, geen zorg, het doet er allemaal niets toe voor de machtigste baan in Europa. Want die gaat natuurlijk naar die dressuurruiter, die moeder van 7, die workaholic, die afwisselend met een deftige meneer op een landgoed woont of onder haar Brusselse bureau slaapt. Voor de Jotcast XL stelde ik 2 zeer geleerden de vraag: wie is toch die dokter Ursula von der Leyen? So, hello. Campaigning for being president of the European Commission for a second mandate is one of the best things that ever happened to me in my life. De Jotcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Het gaat ergens om bij de Europese verkiezingen op 6 juni. Veel regels komen namelijk uit Brussel. Samenwerken is goed, bijvoorbeeld bij handel en migratie, maar de EU mag geen superstaat worden. De SGP zet zich in voor de toekomst van onze ondernemers, boeren en vissers. En komt op voor christelijke waarden. Stem christelijk, rem Europa, kies SGP. Ik ben lijsttrekker Bert-Jan Ruyssen. Vanavond neemt Diederik Jekel je mee op een zoektocht naar bijzondere Nederlandse wetenschappers. Willem Kolff, de uitvinder van het dialyseapparaat, de kunstnier. En ik wil dat ding namaken. Jekels jacht. Van vliegtuig. Ja. Het dialyseapparaat. Ben benieuwd. Ik ook. Vanavond om 21:15 bij de NTR op NPO 2. Als je denkt dat je qua muziek alles hebt gehoord, kom dan deze zomer naar Wonderfeel. Klassieke muziek uit alle windstreken in de prachtige natuur. Met yoga in het gras en een bosrave langs de vijver. Wonderfeel, het Feel Good Zomerfestival van 19 tot 21 juli, vlakbij Hilversum. Lees het aangrijpende verhaal van Ines Wesky nu in Het Geluid van de Stilte. Waar eindigt het recht van de macht en waar begint het recht van de onmachtigen? Het Geluid van de Stilte, nu in de boekhandel. Print je printer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Het Geluid van de Stilte. Het boek van Ines Wesky, nu in de boekhandel. NPO Radio 1, 6 uur. Goedenavond, zometeen in het laatste half uur van Nieuws & Co. In Nederland wordt nog druk campagne gevoerd voor de Europese verkiezingen van morgen. Zo waren de leiders van de PVV en GroenLinks-PVDA vandaag in Leiden en Den Haag. En onze verslaggever ging met ze mee. De kans is groot dat de spreidingswet van tafel gaat. Toch wil een groot deel van de gemeenten in de provincie Utrecht doorgaan met het opvangen van asielzoekers. Zoals in Baren. Ik spreek zometeen met de wethouder daar. Nu eerst het NOS-journaal met Ismael de Bruin. Op de arbeidsmarkt worden moslima's dagelijks gediscrimineerd, vooral als ze een hoofddoek dragen. Ze worden bijvoorbeeld minder uitgenodigd voor sollicitaties. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Bij vrouwen met een Turks-Nederlandse achtergrond en een hoofddoek kreeg 43% ooit te maken met discriminatie op het werk of op stage. Bij Marokkaans-Nederlandse vrouwen was dat 37%. Discriminatie komt vooral voor in de detailhandel en in beroepen met klantcontact. Israël heeft witte fosfor gebruikt in de strijd tegen Hezbollah in Zuid-Libanon. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Die stof kan zorgen voor ademhalingsklachten en ernstige brandwonden. Volgens het internationaal recht mag witte fosfor niet worden ingezet in bewoond gebied. Maar dat gebeurde mogelijk wel, dat zegt correspondent Nasra Habiballah. Human Rights Watch die zegt dat dat middel in zeker 5 steden en dorpen daar in Zuid-Libanon is neergekomen. Bewoond gebied dus. Nou, Israël ontkent. Zij zeggen wij gebruiken dat alleen om rookgordijnen op te trekken. Dus dat zal verder onderzocht moeten worden. Volgens het Libanese ministerie van Gezondheid zijn zeker 173 mensen met witte fosfor in aanraking gekomen. De leiders van de 4 formerende partijen hebben vanmiddag weer gesproken met informateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. De leiders van PVV, NSC, VVD en BBB praten over de invulling van het nieuwe kabinet, maar wilden na afloop niets kwijt over de gesprekken. Het treinverkeer in de regio Utrecht komt langzaamaan weer op gang. Vanmiddag was er urenlang geen treinverkeer mogelijk door een computerstoring bij de verkeersleiding. Treinen rond Utrecht Centraal, Amersfoort en Gouda kwamen stil te staan. Bijna 90 lokale bloemisten voelen zich overvallen door de online bloemenhandel topbloemen.nl. Dat bedrijf heeft besloten om de samenwerking met de lokale ondernemers stop te zetten, omdat het zelf de logistiek wil regelen. De lokale ondernemers halen veel omzet uit de bestellingen en hebben ook investeringen gedaan. De eerste keeper van het Nederlands elftal op het EK voetbal is Bart Verbrugge. Dat heeft bondscoach Ronald Koeman vandaag bekendgemaakt. Verbrugge is 21, maar zijn jonge leeftijd speelt voor Koeman geen rol. Hij speelt in de Premier League. Hij heeft grote wedstrijden in de Premier League gespeeld. Hij heeft interlands gespeeld. Ja, wat leeftijd maakt niet uit. Hij heeft aangetoond het niveau heel goed aan te kunnen. En daar heb ik totaal geen... Heb ik alle vertrouwen in, beter gezegd. Verbrugge keept voor het Engelse Brighton en stond al onder de lat in 5 van de laatste 6 interlands. Koeman heeft goede hoop dat hij tijdens het EK kan beschikken over Frenkie de Jong. De middenvelder is geblesseerd aan zijn enkel en heeft nog niet met de groep getraind. Koeman zegt dat de jongs herstel volgens plan verloopt. In Florida is het eerste ruimteschip van Boeing met astronauten aan boord gelanceerd. De Boeing Starliner vertrok vanaf Cape Canaveral. Eigenlijk zou de vlucht vorige maand al zijn, maar er waren steeds technische mankementen. De lancering van vandaag verliep zonder problemen. Aan boord zitten een man en een vrouw, Barry Wilmore en Sunita Williams. Beiden zijn ervaren astronauten van NASA en zijn meerdere keren in het ISS geweest. Tijdens deze testmissie verblijven ze daar een week en daarna gaan ze weer terug naar de aarde. Het weer dan. Vanavond zijn er brede opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 10 graden. Morgen zon, wolken en een enkele bui. Bij een matige westenwind wordt het 15 tot 18 graden. Dankjewel Ismaël. Robert Vriezen bij de ANWB. Hoe gaat het op de weg? Nou, de files worden wat korter, al gaat het naar mijn zin wel wat langzaam. 280 kilometer nog bij elkaar. Je hebt nog een half uur vertraging als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt. Want je komt tussen knooppunt De Hoek en knooppunt De Nieuwe Meer in 9 kilometer file. De werkzaamheden op de A12 veroorzaken vanuit Den Haag naar Utrecht nog 16 kilometer file tussen Gouda en de Meern met 40 minuten vertraging. A59 Zonzeel Den Bosch tussen de Heide en Waspik 6 kilometer file met een half uur vertraging. Ster. Jongen, jongen, die computer is echt niet vooruit te branden. Problemen met je computer of met je tablet of een virus? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu op sunweb.nl. Kies in een onrustige wereld voor een fatsoenlijk Europa, waar we onze inwoners en waarden beschermen en onze regio's laten bloeien. Stem CDA. De komische musical hit De Hospita komt terug. Na een uitverkochte tournee is deze hit musical comedy vanaf september terug in de theaters. De tickets voor de jubileum musical van Simone Kleinsma gaan snel, dus wacht niet te lang. Alleen nog tot en met december te zien. Ga nu naar hospitalemusical.nl. Steun de koers van het CDA van nu. Kies 6 juni CDA. NPO Radio 1. NOS NTR. Hier in Nederland kunnen we morgen al naar de stembus voor de Europese verkiezingen. Intussen voeren de twee leiders van de partijen die aan kop staan, de PVV en GroenLinks-PVDA, druk campagne in Nederland. Gaat er morgen om, hè? Ga alsjeblieft stemmen, want alles wat Frans te groot zijn, dat is niet de bedoeling. Het minste wat we kunnen laten zien is dat in dit land ook heel veel mensen anders denken dan Wilders. Fleur Wallenburg. Nieuws en Co. Ja, morgenochtend gaan de stemlokalen open en kunnen we dus stemmen voor een nieuw Europees parlement. En tot het laatste moment wordt er nog geflyerd door zowel Europese als landelijke politici. Politiek verslaggever Ewout Kiefiet. Ja, Ewout, die campagne voor de verkiezingen kwam wel een beetje laat op stoom, hè? Hoe komt dat? Ja, dat heeft toch wel vooral te maken met die formatie in Den Haag, waardoor de focus toch wat meer op Den Haag lag en minder op Brussel. Maar het gaat toch wel over grote dingen morgen waarover we gaan stemmen. Er kan een grote verschuiving plaats gaan vinden in dat Europese parlement. De afgelopen 5 jaar was er een vrij progressieve koers daar, met bijvoorbeeld die Green Deal van Frans Timmermans, veel klimaatbeleid, ook veel steun voor Oekraïne. En nu waait er toch een rechtsere wind, niet alleen in Nederland, maar ook in Europa. In Nederland staat de PVV van Wilders bovenaan in de peilingen, samen dus met GroenLinks-PVDA. En dat zie je eigenlijk ook in de andere landen. In Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk hebben ook rechtse partijen de wind in de zeilen. Dus de vraag is hoe groot radicaal rechts gaat worden als stroming in het Europese parlement en welke invloed zij daar kunnen gaan krijgen. Nou, en die vraag die spelen vooral die partijleiders van die twee partijen, PVV en GroenLinks-PVDA, dus ook uit. De vraag, wie wordt de grootste? Ja, precies. En je hoorde net Wilders al zeggen van wel op ons stemmen, want anders wordt Frans de grootste. Ze proberen er dus echt een tweestrijd van te maken, niet alleen de PVV, maar ook dus GroenLinks-PVDA. Lukt dat ook? Nou ja, als je naar de peilingen kijkt wel. Het is echt een nek aan nek. Ongeveer allebei op 8 zetels staan ze. Dus ja, wat dat betreft wel. Vandaag was ik mee met zowel Frans Timmermans van GroenLinks-PVDA en Wilders van de PVV. En dan hoor je inderdaad dat ze vooral naar elkaar wijzen. Waarschuwen voor elkaar. Maak hem niet de grootste, want dan krijg je beleid wat wij niet voorstaan. Ze waarschuwen dus vooral voor elkaar en proberen daarvan te profiteren. Het is nog 1 dag tot aan de verkiezingen. En de twee partijen die boven in de peilingen gaan, GroenLinks-PVDA en de PVV, die proberen elkaar uit te dagen. Hier op de Haagse Markt probeert Wilders de laatste kiezers te overtuigen. Hallo, alles goed met jullie? Ja, natuurlijk. Maak even een fotootje. Ja, nee, kom maar. En dat doet Wilders met een bliksembezoek, omringd door vooral veel beveiligers en pers. Maar ook zijn er echte bewonderaars. Gaat u stemmen morgen? Ja. En ik denk wel op wie dat je denkt dat ik ga stemmen. Nee, ik weet het niet. Op Geert. Ja? Ja, tuurlijk, altijd. Weet je ook dat hij langskomt hier? Ja, weet ik. Daarvoor ben ik hier. Je bent speciaal gekomen daarvoor? Ik ben speciaal voor hem gekomen. Ik vind hem een wereldvent. Volgens Wilders draaien de Europese verkiezingen maar om één vraag. Wie wordt de grootste? GroenLinks PvdA of de PVV? Wil je morgen dat er meer asiel komt, de grenzen meer open gaan, dat het niet strenger wordt, maar eerder soepeler, dan, en dat dreigt te gaan gebeuren, kan Frans Timmermans van GroenLinks de Partij van de Arbeid de grootste worden? Of wil je dat, net zoals in november, de PVV de grootste wordt en dat er daardoor dat we wat strenger kunnen omgaan met dat hele asielbeleid? U weet, we hebben het strengste beleid ooit in het hoofdlijnenakkoord voor elkaar gekregen. Als je dat een vertaling wil laten geven naar de Europese Unie, dan zal je, en dat hoop ik ook morgen, dat echt een superspannende dag. Wordt Timmermans of wordt de PVV de grootste? Gaan we Nederland weggeven of gaan we Nederland en de Nederlanders weer op één zetten? Dat is de vraag morgen waar het om gaat. En als de PVV inderdaad de grootste wordt, dan hoopt Wilders met andere radicaal rechtse partijen het Europese beleid flink naar rechts te kunnen trekken. Maar ik zeg u, in heel veel landen in Europa, Italië, Hongarije, Frankrijk, Oostenrijk, België, Nederland, in heel veel landen zijn partijen als de mijne aan het groeien. Worden misschien wel de grootste of een van de grootste. Dus daar kan zomaar, als we zouden kunnen samenwerken, wat ik hoop, een grote, misschien wel een van de grootste fracties ontstaan met enorme invloed. En dat staat dus ook op het spel. En na nog wat interviews en selfies duikt Wilders weer de auto in en is hij verdwenen uit de Schilderswijk. Even verderop in Leiden is het ook markt. Wat rustiger dan in Den Haag. Maar daar is die andere Nederlandse fractievoorzitter op campagne, Frans Timmermans. En ook bij hem heel veel pers. Meneer Timmermans, heeft u al een flyer uitgedeeld eigenlijk? Ja, twee. Meer verder ben ik nog niet gekomen, omdat u en uw collega's veel vragen aan mij stellen op dit moment. Ja, u bent vandaag in Leiden. U bent vandaag in Leiden en wat we veel horen, ook vanuit de heer Wilders, is de tweestrijd met Timmermans. Ziet u dat ook zo? Nou ja, als ik goed ben geïnformeerd over de peilingen, lijkt het er wel op, ja. Ja. En waarom is het zo belangrijk, die keuze, wie de grootste wordt? Nou, weet u, wij stemmen eerder dan andere landen. En morgenavond zijn er exit polls. En dan is het beeld van welke partij de grootste is, is een beeld dat over heel Europa gevolgd zal worden. En dan maakt het nogal wat uit of men dan in Europa ziet dat GroenLinks Partij van de Arbeid de grootste is geworden, of PVV de grootste is geworden. Men heeft toch al het idee alsof heel Nederland achter de PVV aanloopt. Dat is een idee dat Wilders ook graag wil verspreiden. Maar het minste wat we kunnen laten zien is dat in dit land ook heel veel mensen anders denken dan Wilders. Ook de campagne van Timmermans is dus vooral waarschuwen voor de ander. Maak radicaal rechts niet de grootste. Ja, dat dreigt verlamming voor Europa, want radicaal rechts heeft maar één doel, dat is de EU slopen. En het trieste is dat iedere nationalist komt alleen maar voor zijn eigen land op. Dat zie je ook aan Wilders, als hij zegt, nou ja, als er te veel asielzoekers komen, dan zet ik ze over de grens naar Duitsland. En wat doet Duitsland dan? Gaat Duitsland hetzelfde doen in de richting van Nederland? België hetzelfde doen? Daar komen we toch geen stap verder? En het doet net alsof hij het over postpakketjes heeft, maar het wel over mensen. Het blijven wel mensen, hè? Die derde flyer die moet nog echt gedaan. Ja, gaan we mee aan de slag. Wat hebben jullie? Dunkin' Donuts. Oh, we hebben ook een vraag voor je. Ja, weet je, ik moet op mijn lijn letten. Ik ben veel te dik. Dus ik moet vooral niet zoet eten. Maar ik vind het ontzettend lief dat je het me aanbiedt. Ja, die donuts die slaat Timmermans maar even af. Nog één dag en dan gaan we naar de stembus. Ja, en voordat we dat kunnen gaan doen, Ewout, dan is er nog wel een tv-debat vanavond bij de NOS, waar de Europese lijsttrekkers van de grootste partijen met elkaar in debat gaan. Ja, wat denk je? Gaat dat nog iets uithalen voor wat mensen morgenochtend of morgen gaan stemmen? Nou ja, waar het in ieder geval iets voor gaat uithalen is dat die lijsttrekkers, Europese lijsttrekkers, we horen nu weer Wilders en Timmermans, die kennen mensen eigenlijk niet zo goed. En die kunnen vanavond hun verhaal doen. Dus de Europese lijsttrekkers van de PVV, van GroenLinks PvdA, van D66, van Volt, die gaan we vanavond zien. En dat kan misschien toch wel mensen overtuigen, omdat ze ja, dan een verhaal horen waarvan ze denken, ja, daar wil ik echt op stemmen. Dus, ja, of dat ze überhaupt gaan stemmen. Want dat is in Nederland ook altijd nog wel een dingetje. Ja, zeker bij Europese verkiezingen ligt die laag inderdaad. Heel laag, ja. Dankjewel, Ewout Kiewiet vanuit Den Haag. Robert Vriezen, hoe gaat het met de files? Nou, we zitten net onder de 200 kilometer nog bij elkaar op de Nederlandse wegen. Dus de meeste files worden echt wel korter. Twee files geven nog iets meer dan een half uur vertraging. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouda en Harmelen. 13 kilometer file door de werkzaamheden. Zijn twee rijstroken open maar. En een half uur vertraging op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch. 6 kilometer file tussen Maden en afrit Waspik. Het ongeluk op de A44 bij Wassenaar vorige week is vermoedelijk veroorzaakt door overstekende eendjes. Drie personen raakten gewond bij dat ongeluk, van wie er eentje ernstig aan toe is. Een automobilist zou hebben geremd voor de overstekende jonge eendjes, meldt de lokale nieuwssite Regio 15. En andere weggebruikers merkten dat te laat op. Eén auto sloeg daarbij over de kop. Volgens de site zijn de eendjes wel ongedeerd gebleven. Nieuws en Co. op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Veruit de meeste gemeenten in de provincie Utrecht willen in de toekomst asielzoekers blijven opvangen. Ook als een nieuw kabinet van PVV, NSC, VVD en BBB de spreidingswet straks intrekt, wat ze van plan zijn. Blijkt uit een rondgang door RTV Utrecht. De spreidingswet verplicht gemeenten nu nog om op zoek te gaan naar opvangplekken voor asielzoekers. Steven de Vries is wethouder in de gemeente Baarn. Goedenavond. Goedenavond. Ja, u moet dus volgens de spreidingswet althans meer asielzoekers gaan opvangen. Om hoeveel mensen gaat het in totaal? Ja, de spreidingswet die geeft een richtgetal van 152 asielzoekers mee. Ja, en hoe ver bent u daarmee met de opvang? Nou, al meer dan halverwege. We zitten nu op 90 alleenstaande minderjarige vluchtelingen die we opvangen. Daarnaast vangen we ook nog heel veel Oekraïners en statushouders op. Ja, dus je kan wel zeggen dat Baarn de afgelopen jaren al meer dan haar beste heeft gedaan. Ja, maar en jullie gaan dus nu dat wel uitbreiden volgens de spreidingswet? Ja, zeker. Ja, we zien dat er gewoon natuurlijk heel veel vluchtelingen in ons land zijn. En we willen dat niet afwentelen op Ter Apel of Budel of een andere gemeente. Wij vinden dat iedere gemeente, dus ook Baarn, zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Ja, nou is er heel veel discussie geweest over de spreidingswet. Er zijn ook gemeenten die nu zeggen, ja, laten we het eerst even afwachten wat het gaat worden. Maar daar heeft u niet aan gedacht. Nee, ergens snap ik die gemeente wel, want de Rijksoverheid is natuurlijk wispelturig. Maar ook zonder spreidingswet, ja, die vluchtelingen die blijven op ons, blijven in ons land. En ik wil natuurlijk niet dat zij in het gras bij Ter Apel slapen of op stoelen in de wachtruimtes. Dus ik vind dat iedere gemeente zijn verantwoordelijkheid moet nemen. Dus ook gemeenten die nu even op hun handen zitten en wachten. Ik snap dat ergens wel, maar kom op, dit is een taak die we samen moeten aangaan. We moeten gezamenlijk onze verantwoordelijkheid dragen. Ook om te voorkomen dat die onevenredig bij één gemeente te veel komt te liggen. En hoe staat de rest van Baarn daar tegenover? Nou, best positief. We hebben daar vorige week of twee weken terug in de gemeenteraad over gesproken. En eigenlijk een heel groot deel van onze gemeenteraad vindt dat Baarn ook in de toekomst haar verantwoordelijkheid moet blijven nemen. Dus daar ben ik erg trots op. Ze zeggen daar wel bij, het kan niet zo zijn dat Baarn de verantwoordelijkheid van andere gemeenten gaat overnemen. Dus bent u daar bang voor? Nou ja, ik zie natuurlijk in dat onderzoek dat gedaan is dat er een aantal gemeenten zijn, ja, die geven even niet thuis of die zeggen, ja, wij onderzoeken nog wat, maar wachten even af. Ja, tegen hen wil ik wel zeggen, kom op, we moeten hier samen voor aan de slag om samen deze opgave ook te dragen. Waarom sommige gemeenten daar ook huiverig tegenover staan, is omdat er soms overlast kan zijn. Hoe zit dat in uw gemeente? Ja, tegen al die gemeenten, dus ook vooral tegen die collega wethouders en burgemeesters zeg ik, kom bij ons op bezoek, kom kijken hoe dit gaat. Want wij ons hebben nu sinds 2 jaar de opvang dus van 90 minderjarige asielzoekers. En dat gaat eigenlijk hartstikke goed. Natuurlijk, het zijn 90 pubers. Waar je die bij elkaar zet, gebeurt er wel eens wat. Maar ja, ze gaan naar school, ze voetballen bij de lokale SV Baarn, zelfs tot in het eerste elftal aan toe. En er zijn ook vrijwilligers vanuit de Baarnse samenleving actief op het asielzoekerscentrum. Ja, dus eigenlijk gaat dat hartstikke goed. Oké, en dat is dan denk ik ook een van de redenen waarom er dus vanuit de inwoners van Baarn in ieder geval geen bezwaren zijn tegen het uitbreiden van de plekken. Ja, natuurlijk zullen er enkele inwoners zijn die daar echt wel wat op tegen hebben, omdat ze bijvoorbeeld zelf ook op zoek zijn naar huisvesting. En ik begrijp die sentimenten ook. Maar het is over het algemeen wordt het zeer breed gedragen in onze samenleving. Ja, we hadden het net al even over gemeenten die er anders in staan. Zo is daar bijvoorbeeld Bunschoten-Spakenburg. Dat ligt vlak bij jullie, hè, bij Baarn. Dat is zo'n gemeente die bijvoorbeeld nog niet wil zeggen of ze mensen gaan opvangen zonder spreidingswet. Wat vindt u daarvan? Nou, dat vind ik spijtig, omdat ze daarmee eigenlijk indirect naar de collega-gemeenten kijken die wel wat, die wel stappen zetten. En ik vind dat we ook wel een vorm van solidariteit met elkaar te betrachten hebben. Dus daarom, ik herhaal mijn oproep. Ik vind dat elke gemeente in de provincie Utrecht, maar eigenlijk in heel Nederland, nu aan de bak moet. Zodat we samen deze opgave dragen. Ja, en is dat dan ook iets wat dat u even de telefoon pakt en de wethouder in Bunschoten-Spakenburg belt? Bij wijze van spreken, ja, dat zou zomaar kunnen gebeuren. Ja. Oké. Dank voor dit gesprek. Steven de Vries, wethouder in Baarn. Griekenland lijkt een oplossing gevonden te hebben voor illegale handel in Russische olie. Die mag in Europa niet meer worden geïmporteerd vanwege de oorlog tegen Oekraïne. Maar dat het niet mag, betekent niet dat het niet gebeurt. En daar zit Griekenland mee in zijn maag. Correspondent Thijs Kettenis in Athene. Thijs, ja, illegale handel in Russische olie op de Griekse zee. Wat is er aan de hand daar? Ja, dat gebeurt in de golf van Laconië. Schepen met Russische olie gaan daar niet ver uit de kust voor anker en pompen dan hun olie over op andere schepen die vervolgens dan weer doorvaren en die olie dan verkopen. Ja, en vaker is niet duidelijk wie de eigenaren zijn van die schepen. En ook zetten ze hun transponders uit, zodat niet na te gaan is waar ze precies zijn, op welk moment. Wat daar gebeurt is eigenlijk het witwassen van Russische olie door sporen te wissen. En dat gebeurt op best grote schaal. Persbureau Bloomberg is daar ingedoken en zij schatten dat elke dag op die manier 360.000 vaten worden overgepompt via op sommige dagen wel 6 schepen. Elke dag? Rusland zou een hele schaduwvloot. Elke dag, ja. Ongelooflijk. Ja, en Rusland zou een hele schaduwvloot hebben, zelfs die olie dan naar die golf van Laconië vervoert. Ja, en wat is dat voor gebied, die golf van Laconië? Ja, dat is een grote baai in het zuidoosten van het schiereiland Peloponnesus bij het stadje Hythio. Wie daar wel eens op vakantie is geweest, weet dat daar prachtige dorpjes en stranden zijn. En ook dat het een belangrijk broedgebied is voor zeeschildpadden. Een kwetsbaar gebied dus ook. Die oliesmokkelaars komen natuurlijk niet om naar die broedende schildpadden te kijken. Voor hen is het vooral interessant omdat die baai beschut is en aan belangrijke handelsroutes ligt. En heel belangrijk, de Griekse territoriale wateren die reiken daar maar tot 6 zeemijl. Dat is ongeveer 11 kilometer uit de kust. Normaal gesproken zou dat het dubbele kunnen zijn. Maar Griekenland heeft een ruzie met Turkije over de zeggenschap in de Egeïsche Zee. Ja, en daar profiteren de smokkelaars van. Want ze opereren daar nu in internationale wateren. En daar mogen de Grieken niet ingrijpen. Nee, en dat was ook de reden waarom Griekenland zei, ja, we kunnen hier eigenlijk niet zoveel tegen doen. Maar nu hebben ze blijkbaar dus toch een oplossing bedacht om aan die illegale oliehandel een einde te maken. Hoe willen ze dat gaan doen? Ja, dat is eigenlijk een soort trucje dat ze bedacht hebben. Vorige maand is de marine begonnen met militaire oefeningen in die golf van Laconië. Want ja, militaire oefeningen in internationale wateren, dat mag wel. Officieel wil de regering er niets over zeggen, maar anonieme bronnen die zeggen dat dit een manier is om die olietankers weg te jagen. Want waar het leger oefent, daar mag geen commerciële scheepvaart zijn. Nou, die oefening die wat begon vorige maand en die was maandag klaar. En nou, hup, zag je, daar waren die schepen meteen weer. Die militaire oefening, dat blijkt dus wel degelijk een effectief instrument om die schepen te verdrijven. En daarom heeft Griekenland vandaag meteen aangekondigd dat er per direct een nieuwe oefening komt. En dit keer duurt die in ieder geval tot half juli. Maar betekent dat dan ook dat daarmee ook echt een einde komt aan dat illegaal overhevelen van die Russische olie? Nou, dat niet, want er blijft natuurlijk een kat-en-muisspel. Je kunt ze wel verdrijven, maar dat betekent niet dat die schepen weg zijn. En wat opvalt is dat mensen die deze schepen volgen, of te proberen te volgen, sinds die Griekse marine oefeningen extra activiteit waarnemen in de buurt van Marokko. Dus het lijkt erop dat smokkelaars alweer een nieuwe plek hebben gevonden voor deze activiteit. Maar goed, voor Griekenland is dit dus in ieder geval een tijdelijke oplossing. Dankjewel, Thijs Kettenis vanuit Athene. Voor moslima's is discriminatie op de arbeidsmarkt een alledaags probleem. En al helemaal als ze een hoofddoek dragen. In vergelijking met andere groepen vrouwen hebben zij bij sollicitaties 2 tot 7 keer minder positieve reacties. Blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit in opdracht van demissionair minister Van Gennep van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hanneke Velten is onderzoeker van Kennisinstituut Movisie, een organisatie die zich onder meer bezighoudt met diversiteit in de maatschappij. Goedenavond. Goedenavond. Ja, is dat nou een bijzondere uitkomst van dit onderzoek? Oftewel, verbaast het u? Nee, zeker niet. We weten eigenlijk al een langere tijd dat discriminatie op de arbeidsmarkt in Nederland echt een groot probleem is. Dat blijkt uit verschillende onderzoeken. Zelfs als je een strafblad hebt voor een geweldsdelict, maar geen migratieachtergrond, verdien je bij werkgevers nog de voorkeur boven iemand die een migratieachtergrond heeft en geen enkel strafblad. Ja, want ik zei net van het gaat om minder positieve reacties op sollicitaties. Betekent dat dan ook van helemaal niet uitgenodigd worden voor een gesprek? Of zijn daar ook nog andere voorbeelden van? Het gaat over discriminatie in werving en selectie, maar ook op de werkvloer. De zogenaamde opmerkingen, microagressies, maar ook bijvoorbeeld niet serieus worden genomen, niet gezien worden in de bijdrage die je levert. Maar het gaat ook dus ook over die doorstroom, de doorstroom naar hogere functies. En eigenlijk zien we dat in heel verschillende organisaties in Nederland steeds terugkomen als thema, dat als je een migratieachtergrond hebt, als je moslim bent en als je vrouw bent, dat het lastig is om door te stromen. Laat staan dus als je het alle drie tegelijkertijd bent. Ja, precies. En hoe komt het nou dat vooral de moslima's met hoofddoek hier vaker mee te maken krijgen? Nou, moslimdiscriminatie of anti-moslimracisme ook wel genoemd, is ook echt wel een probleem in Nederland. We zien ook dat er ook bijvoorbeeld ook op tv of in media veel negatieve berichten en meningen zijn te horen over moslims. En mensen discrimineren vaak omdat ze denken dat de rest het ook doet, dat het een soort van normaal is, het is de norm. En als je dus bijvoorbeeld hoort dat mensen met autoriteit, maar ook mensen waar je tegenop kijkt, deze groep discrimineren, wegzetten, et cetera, dan kan het zijn dat je daardoor dus ook juist zelf ook gaat doen. Hè? Dat zien we juist heel vaak. Mensen doen vaak wat anderen ook doen. En wat ook blijkt uit onderzoek is dat als je in een sollicitatiecommissie zit, dat je dan ook wel, dat de mens zeg maar geneigd is om iemand aan te nemen die op zichzelf lijkt. Nou is dat ook al, ook al jaren bekend, maar daar zit dus ook dan niet echt verbetering in. Ja, waar het probleem in zit, is dat er veel wordt geselecteerd op basis van een gevoel van klik of passen in het team. En heel veel mensen die de selectie doen, geven dat ook expliciet aan dat te doen gebruikelijk is. Soms is er zelfs een formeel klikgesprek. Hè? Dus dan ben je eigenlijk geschikt voor de functie, maar dan wordt er gekeken of je wel klikt met de groep. Maar mensen klikken natuurlijk makkelijker, sneller met mensen die lijken op hunzelf, maar ook op hun vrienden, et cetera. Dus ja, als veel witte mensen die geen moslim zijn, die gesprekken doen en dan afgaan op een klik, ja, dan is de kans gewoon heel erg groot dat ze weer andere witte mensen vinden en dat verschillende andere groepen die daar dus niet op lijken, zoals bijvoorbeeld moslima's, ja, gewoon minder kans maken, ondanks gelijke geschiktheid. En hoe kan je dat nou ondervangen, los van het feit dat je er bewust van moet zijn? Nou, cruciaal is inderdaad dat je weet dat iedereen vooroordelen en stereotypen heeft. Dat is vrij menselijk, maar het is vooral belangrijk dat je dus ook heel goed zorgt dat die geen rol spelen in je werving en selectie en in je doorstroom. En dat doe je door die processen te objectiveren, zoveel als mogelijk. Dus door eigenlijk objectief te werven en selecteren, zoals dat heet. Dat is eigenlijk de methode waarvan wetenschappers eigenlijk het erover eens zijn dat dat toch echt de beste methode is om discriminatie in werving en selectie te verminderen. De kans daarop wordt gewoon dan kleiner, omdat je dan heel gericht gaat kijken van welke competenties heb ik nou nodig voor deze functie. En je gaat iedere kandidaat langs diezelfde meetlat leggen en dat heel objectief zitten scoren van nou, wie heeft wat op welke competentie. En dan op het einde zie je eigenlijk aan je score wie de hoogste score heeft en dus het meest geschikt is. Ja, en dan ga je dus niet kijken klik, van... Nee, en dan zie je dus ook bedrijven die dat ook al doen, die geven ook aan van ik krijg bijvoorbeeld nu meer 60-plussers binnen. Dus het geldt voor heel veel groepen. Of ik krijg dus veel meer mensen met een andere afkomst binnen. En dat zou dus een oplossing zijn. Ja, we zijn aan het einde van het programma, zeker. Dus ik ga u onderbreken. Dank voor dit gesprek, Hanneke Velten, onderzoeker bij Movisie. Want dit was Nieuws & Co. Zometeen Dit is de Dag met Thijs van der Brink. Ja, dag Fleur. De burgemeester van Amsterdam, Femke Halsma, die haalde gisteren in een opmerkelijke toespraak stevig uit naar de nieuwe coalitie. Wat bracht hij daartoe en wat hoopt ze ermee te bereiken? Ga ik haar zo vragen. Oké, dat na de hoofdpunten van het nieuws met Ismael de Bruin. Morgen dan is er uiteraard op de verkiezingsdag een nieuwe Nieuws & Co om 5:00 met Dielke. Fijne avond. NPO Radio 1. Na de Israëlische luchtaanvallen van gisteren zijn minstens 70 doden en 300 gewonden naar het Al-Aqsa ziekenhuis gebracht in Centraal Gaza. Dat meldt Artsen zonder Grenzen. De meeste slachtoffers zijn vrouwen en kinderen. De leiders van de vier formerende partijen hebben vanmiddag weer gesproken met informateur Van Zwol en beoogd premier Schoof. De partijleiders van PVV, VVD, NSC en BBB praten over de invulling van het nieuwe kabinet, maar wilden na afloop niets kwijt over die gesprekken. Moslima's worden op het werk of stage dagelijks gediscrimineerd, vooral als ze een hoofddoek dragen. Dat blijkt uit onderzoek van de Radboud Universiteit. Volgens minister Van Gennep komt dat overal voor, maar vooral in de detailhandel en beroepen met klantcontact. Exotische schildpadden zorgen op steeds meer plekken voor problemen. De dieren worden gehouden als huisdier en vervolgens gedumpt in sloten. Normaal gesproken kunnen ze wel 40 jaar oud worden, maar in Nederland overleven ze maar een paar jaar voordat ze pijnlijk doodgaan. Het weer, brede opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar 5 tot 10 graden. Morgen een afwisseling van zon, wolken en hier en daar een bui. Dan wordt het 15 tot 18 graden. ANWB Verkeersinformatie, Robert Vriezen. Met nog 100 kilometer file op de Nederlandse wegen. De staart van de avondspits op de A4 Den Haag-Amsterdam. Een kwartier vertraging bij knooppunt De Nieuwe Meer in de vorm van 8 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt De Hoek. De werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht zorgen nog voor 13 kilometer file tussen Reewijk en De Meern. Met een half uur vertraging. Twee rijstroken zijn daar maar open. En een kwartier vertraging nog bij knooppunt Hoijpolder als je over de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch rijdt.